Book 2 100 100 100 الظروف نitelik zarfları نitelik zarfı حصل مرة لم يحصل قط daha evvel daha önce hiç Daha evvel, daha önce hiç. هل حصل لك مرة أن كنت في برلين؟ Daha evvel hiç Berlin'de bulundunuz mu? Daha evvel hiç Berlin'de bulundunuz mu? لا, لم يحصل قط. Hayır, daha önce hiç bulunmadım. Hayır, daha önce hiç bulunmadım. أحد لا أحد biri hiç kimse biri hiç kimse أتعرف أحدا هنا burada tanıdığınız var mı burada tanıdığınız var mı لا لا أعرف أحدا هنا hayır burada kimseyi tanımıyorum hayır burada Kimseyi tanımıyorum. Mazal, lem yaud. Daha artık değil. Daha artık değil. Hel satastamirru fil baqa'i huna tawilan? Burada daha çok kalacak mısınız? Burada daha çok kalacak mısınız? La. لن أبقى هنا لأطول بتاتا. Hayır, burada artık fazla kalmayacağım. Hayır, burada daha fazla kalmayacağım. شيء آخر. لا شيء أكثر. Bir şey daha, hiçbir şey. Bir şey daha, hiçbir şey. أتريد أن تشرب شيئا آخر؟ Bir şey daha içmek ister misiniz? Bir şey daha içmek ister misiniz? La, la uridu ayya şeyin ahar. Hayır, başka hiçbir şey istemiyorum. Hayır, başka hiçbir şey istemiyorum. Şeyun hasal, lem yahsul. Evvelce, henüz değil. Evvelce henüz değil. Hel hasala en akelte şey'en? Evvelce bir şeyler yediniz mi? Evvelce bir şeyler yediniz mi? La, lem yahsul en akeltu ayye şey. Hayır, henüz bir şey yemedim. Hayır, henüz bir şey yemedim. Mazala ahad? ليس من أحد. Daha başka biri, artık kimse değil. Daha başka biri, kimse yok. هل ما زال أحد يريد قهوة؟ Başka kahve isteyen var mı? Başka kahve isteyen var mı? لا, ليس من أحد. Hayır, artık kimse istemiyor. Hayır, kimse istemiyor. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.